بسم الله الرحمن الرحیم. فایده اولی که گفتیم این بود که فرقی نمی‌کنه که اون که طلب هستش و ما نمی‌خوایم خبر قرارش بدیم و به همین دلیل میگیم منصوب بخوانیم تا تفسیر یک فعل طلبی دیگری رو قبل از اسم بکنه، اون طلب به لفظ انشایی باشه مثل صیغه امر، صیغه نهی، کما رأیت، یا نه به لفظ خبر باشه، یعنی ظاهرش خبریه اما واقعا انشاست. نحو زیدن لا غفر الله له، فعل ماضی با لا اگه تکرار بشه لا حرف نفیه، مثل لا صدق و لا صلا. اما اگر تکرار نشه دعاست. لا غفر الله له یعنی خدا او رو نبخشد. معادله اینه که گفته باشه زیدن اللهم زیدن لا تغفر هو، انگار اینو گفته، ولی خب این قدرتش بیشتره فعل ماضی، فرق نمیکنه. ولا فعل امر بین ان یکون به صیغه، حالا فرق نمیکنه امر به صیغه باشه اللهم زیدن اغفر هو، یا نه امر به لام باشه زیدن لیغفر، زیدن لیغفر هو الله، فرقی نمی کنه. نحو امرن لیرحم هو الله. تمام شد، اینو فایده‌ای بود که خونده بود. اذا اقترن الفعل الطلبی بالفا، بله میدونم، میخوام برسم به سر من. اگر یه موقع فعل طلبی ما فا داشت و اسمی که اسم مقدمه تضمین کرده بود معنای شرط رو، یعنی فا بود فای شبه جزا، اینجا امتنع النصب، نصب دیگه امکان نداره، مثل از سارق و از سارقت و وقت او از زانیت و از زانی فجل دو که خوندیم، امتنع النصب و وجب الرفع، چون گفتیم فا اجازه نمیده ما بعد در ما قبل عمل کنه، چیزی که عمل نمیکنه تفسیر هم نمیکنه. نبا کلمن ینسرک، کلمن ینسرک فر علیه الجمیله، باید کلو بخونیم. و الا یعنی اگر یک زمانی بگید فا وجود نداشت، و الا وجب النصب یعنی ثبت النصب، یعنی ترجح النصب، یعنی نصب بهتر اگه فا نبود. این الا یعنی و ان لم تقترن، و ان لم یقترن الفعل الطلبی بالفا، درستو اگر فعل طلبی تا فا نداشت، وجب النصب یعنی ثبت النصب یعنی ترجح النصب علی الرفع. سه تا اینجا. اذا فصلت همزه الاستفهام عن الاسم المشتغل عنه، اگر اسم استفهام اون اسمی که بعد از همزه استفهامه جدا شد از همزه استفهام، بین او و اون همزه فاصله افتاد، حالا یا فاصله به وسیله ظرف و جار و مجروره که اینا کلا فاصله حساب میشن، باز همون مستحب نصب بودنش هست، درست شد؟ اضافه سلت همزه الاستفهام عن الاسم المشتغل عن به غیر ظرف، یعنی اگه با ظرف باشه بعد میگیم به غیر ظرف، مثلا مبتدا، فالمختار یعنی یترجح و اندی، المختار یعنی مختاری، اختیار من اینه الرفع. نحو اعنت زیدون تزربو، اعنت زیدون بگید تزربو، حالا انت مبتدا فاصله کرد، اگر انت نبود میگودیم از زیدن، چون جمله فعلیه بعد از همزه استفهام بیشتر، حالا که انت آمده دیگه فاصله انداخته، دیگه این خاصیت رفته بیرون، انت زیدون تزربو که گفتیم انت میشه مبتدا، زیدون تزربو این جمله میشه چی؟ بگید خبرش. حالا آیا میشه نصب خونینو؟ بله میشه نصب بخون، ولی اصل عدم تقدیره، اصل اینه که مرفوع بخونی تقدیر نگی، لذا گفت فعل مختارو اردن. و اذا کان الفاصل و ظرفن، اگر فاصل ظرف بود گفتیم ظرف دیگه اصلا انگار هیچ حساب میشه، انگار همزه چسبیده به اون اسم مقدم، هیچ فاصله ای نیست چون ظرف کلا فاصله است. و اذا کان الفاصل و ظرفم فالمختار و النصب نو اکل یومن زیدن تزربو یا افل مسجد زیدن بگید تزربو، فرقی نمی کنه. حالا اون ظرف مکان باشه یا زمان، به شکل جار و مجرور باشه یا به شکل جار و مجرور نباشه. تمام. یترجح النصب علی الرفع، ترجیح داره نصب بر رفع. اذا وقع المشغول عن بعد عاطف علی جمله فعلیه، لان النصب یقتضی اضمار الفعل فیکون عطف جمله فعلیه علی مثلها. حالا نگاه کنید، قام زیدون و امرن اکرمته، و امرن اکرمته. قام زیدون چه نوع جمله ایه؟ جمله فعلی است. قام فعل، زید فاعل. امرن اکرمته اگر بخوانیم، امرن مفعول چی میشه؟ مفعول یه اکرمته بگید مقدر، اکرمتوی مقدر، که این اکرمتوه چی کارش میکنه؟ تفسیرش میکنه. درسته؟ اگر ما امرن بخوانیم، جمله ما فعلیه میشه یا اسمیه؟ فعلیه. اون موقع جمله فعلیه به فعلیه عطف میشه. و میگن تشاکل الجملتین المتعاطفتین اولا من تخالف ما. همشکل شدن دوتا جملهی که به هم عطف میشن اگه همشکل باشن اولاست، بهتر است از این که یکیش اسمیه بشه یکیش فعلیه. ولی اگه امرون بخوانیم، امرون میشه مبتدا، اکرمته میشه چی؟ خبرش. ها؟ میشه خبرش. اون موقع امرون مبتدا، اکرمته خبر، این جمله اسمیت میشه به جای جمله بگید فعلیه. و اصل چیه؟ اصل اینه که فعلیه به فعلیه، اسمیه به اسمیت بشه. و اسمیه به فعلیه میشه، این خیلی خوب. الان تو قرآن مثلا سوره اسراء نگاه کنید، میگه و کل انسانن، کل انسان الزمناه طائره فی عنقه. چرا نمیگه کل انسانن الزمناه؟ کل بخوانید مبتدا، الزمناه جمله خبرش، باب اشتغاله. کل انسانن چرا؟ به دلیل که اگه برگردید جمله قبل از و کل انسانن رو ببینید، جمله بعدش هم ببینید، میبینید که اینا جمله های بگید فعله مازیست. لذا قاری خونده کل انسانه تا اینم بشه جمله فعلیه، و فعلیه به فعلیه بگی. درست شد؟ حالا یه مثلا باره که ذهنتون آمد، مثلا اگه به جای قام زیدون بود زیدون قائمون، اینجا چی میشد؟ امرون بهتر میشد، میشد یترجح الرفع. چرا؟ چون جمله اول زیدون قائمون اسمیه است، جمله دوم هم اگه بخونیم و امرون اکرمته، اینم میشه اسمیه، اسمیه به اسمیه، پس رفعش بهتر از نصب بشه تا عطف فعلیه به اسمیه بگید نشه. لی استدلال دیگه، منطقه، باید نگاه کنیم بفهمیش. چون یه قاعده ای دارد که شیخ بها اینو به عنوان قاعده نوشته، تشاکل الجملتین، همشکل بودن دو تا جمله، تشاکل الجملتین المعطوفتین المتعاطفتین اولا من تخالفه ما، اولا من تخالفه ما، بهتره. خب فاذا فصل بین العاطف والمشغول عن به اما. حالا اگر اینجا نگاه کنید، گوش کنید، گوش کنید، اگر بود قام زیدون و اما امرن فاکرمته، و اما فامرن اکرمته، اینجا اما امرن بخوانیم و اما امرون، امرون میخونیم. چرا؟ چون اصلا اما ما بعدش از ما قبل چکار میکنه؟ جدا میکنه. میگه فعضا فصل بین العاطفه والمشغول عن، درست شد؟ به اما ترجح الرفع علی النصب نحو ضربت زیدن و اما امرون فاکرمته. درست شده؟ نه. اینجا چرا امرون بهتر از امرنه؟ نه نه، اصلا چرا امرون بهتره؟ بدن که تقدیر نمیگیریم، برای چون تقدیر نمیگیریم، مشکل هم نداریم، چون اما اجازه نمیده جمله بعد به جمله قبل چی بشه؟ عطف بشه، حالت استقلالی بهش میده. لأن الکلام بعد اما مستعنفون، مستأنف یعنی جداست. اصلا استیناف میگن فلان دادگاه رو استیناف کردن، درخواست استیناف داد، یعنی دوباره از سر گرفته بشه. این جمله دومی جمله جداست، نقطه سر خط. اون وابش هم واب استینافی است. مستأنفون مقطوعن اما قبله، مثلا قطع شده از ما قبلش، نقطه سر خط. و یترجح النصب ایضا اذا کان الاسم المشتقل عنه جوابا لاستفهام منصوب لفظا او محلا به ما یدی. حالا دقت، اگر یک جایی یک نفری سوال کرد و ما پاسخ دادیم، مثلا یه نفر از ما سوال کرد ایهم ضربته، ایه مفعول ضربته است، این جمله اسمیه است یا فعلیه؟ ایهم ضربته، حالا ایهم یا من فرقی نمی کنه، ایه مثال زده که نصبشو ببینید چون این استفهام مورده. ایهم ضربته این فعلیه است دیگه، ضربته فعل و فاعل، ایهم مفعول. پس اون با جمله فعلیه سوال کرده، چون ایهم مفعوله بگید ضربته است. من اگر جواب میخوام بدم اگر بگم زیدن ضربته، جواب منم میشه جمله بگید فعلیه. اگر بگم زیدن ضربته، جواب میشه جمله بگید اسمیه. و سوال و جواب مثل دوتا جمله عطفن، اگر در فعلیه و اسمیه با هم برابر باشند بگید اولاست از اینکه او فعلیه سوال کرده که دلالت بر حدوث میکنه، شما اسمیه جواب بدی که دلالت بر ثبوت میکنه. درست شد؟ حالا اگر اون به شکل جمله اسمیه سوال کرده بود، خب شما رفعش بهتر میشه تا جمله شما بشه چی؟ مرفوع. درست شده نه؟ تا بشه اون مرفوع. میگه که لأن الكلام بعد اما مستأنف مقطوع اما قبل، و یترجح النصب، نصب ترجیح داره ایزن اذا کان الاسم المشتقل عن جوابا لاستفهام، جواب برای استفهام باشه، منصوب لفظا مثل ایهم، او محلا به جای ایهم بنویس من، مثل من ضربته خودش گفته و من ضربته، بعدش علامت سوال، من محلا منصوبه دیگه، اما ایهم بگید چون معربه لفظا منصوبه، لفظاً مثل ایهم، محلاً مثل من، به ما یلی، به ما یلی، اینها منصوب هستن به آن چیزی که بعدشون واقع شده، یعنی ایهم منصوب به ضربته است، من هم منصوب به ضربته است. جواباً لمن قال، شما میگید زیدن ضربته، جواباً لمن قال ایهم ضربته، علامت سوال، من ضربته، علامت. حالا چرا اگر ما منصوب بخوانیم بهتره؟ چون اون جمله فعلیه سوال کرده، ما هم بگید جمله فعلیه جواب دادیم. و اما اذا کان الاستفهام مرفوعا فی سوال، همین الان من گفتم، اما اگر اون استفهامش مرفوع بود تو سوال، یعنی خود اون با جمله بگو اسمیه سوال کرده بود، فیترجح الرفع، خوبه که شما مرفوع بخونید بشه جمله اسمیه، تا اسمیه و اسمیه در سوال و جواب با هم برابر بشه. فتقولو، الان میگه زیدون ضربته، این بهتره که جمله اسمی است، تقدیرم نداره، جواباً لمن قال ایهم ضربته، خود اونم ایهمو کرده چی؟ مبتدا، ضربته رو کرده چی؟ خبرش. اون خودش ایهمش استفهامش مرفوعه، جمله جمله اسمی است، شما هم تو پاسخ جمله جمله اسمیه. بله میشد مفعولی، میشد مثال بالایی، این نشون میده که او مبتدا خبر درست کرده. خب لأن حکم الجواب ان ینطبق على السؤال، زیرا حکم جواب اینه که، این که میگه حکم یعنی این که بهتره، لأن حکم الجواب، درست شد، ان ینطبق على السؤال ترجیحاً، واجب نیست ولی ترجیح اینه که این سوال و جواب با هم مطابقت کنه، مثل عطف ترجیح اینه که معطوف و معطوف و علیه با هم مطابقت کنن در فعلی و اسمی، ولی واجب تا تمام شد باب اشتغال، یه خط مونده چیزی نداره. یترجح و رفع المشغول عن اذا لم یکن ما یوجب الرفع ولا ما یترجح النصب. خوبه که ما رفع بدیم به مشغول عن، زمانی که چیزی که واجب کنه رفع و نیست و چیزی که ترجیح هم بده نصب و بگید نیست. ها اینجا ما رفع بدیم بهتره. الان نگاه کن، نحو اخوک رأیته، اگه بگیم اخوک رأیته بهتر از اینه که بگیم اخاک رأیته. چرا؟ چون اصل عدم تقدیره، لعدم تقدیر. ها؟ چون اگه من اخاک بخونم باید یه رأیته تقدیر بگیرم، زحمت بیجاست، درسته؟ پس بنابراین اخوک میخوانم که چیزی هم تقدیر نگیرم. این از مواردیه که واجب و رفع نیست، چون موارد واجب و رفع خوندیم. مستحب و نصب هم بگید نیست، پس میشه جزء مستحب و رفع. بله واجب و نصب هم نیست، اونم خب درسته، واجب و نصب هم نیست، آن جایز الوجهین هم نیست. این از مواردیه که ترجیح داره بگید رفعش. به چه دلیل ترجیح داره رفعش؟ به دلیل اینکه ما چیزی رو تقدیر نمیگیریم. تمام شد مبحثش. نسبتاً باب اشتغال رو درست حسابی خوندیم. حالا باب تنازع نیاز به این داره که یه مقدار دیگه بیشتر فکر کن، چون این دوتا باب از سخت‌ترین بابهای تقریباً نحوه. تنازع باب تفاعله، یعنی با هم نزاع کردن، با هم درگیر شدن. خب نزاع معمولاً سر یه چیزی میشه. ببینید اگر ما دوتا عامل داشته باشیم، چی گفتیم؟ دوتا عامل، عامل اول عامل دوم. این دوتا عامل به نوعی هم با هم ارتباط دارن، مثلا به هم عطف شدن، یا یکیشون خبره مثلا برای اسم برای عامل قبلی، ارتباط باید داشتن رو هوا بگید نباشن. این دوتا عامل بر سر یک معمول نزاع کنند، یه معمولی که بعده این میگه بده به من، اونم میگه بده به من. ها اینجا میگن چی؟ میگن باب تنازع اتفاق افتاد. باب چی؟ تنازع اتفاق افتاد، دوتا متنازع شدن بر سر یه معمول. از نظر قانون توارد عاملین، بگیم هر دوتا رفتن رو اون عمل کردن، خب غلطه. توارد عاملین بر معمول واحد جایز نیست، نمیشه، این غلطه. پس یکیشون باید عمل کنه. حالا دوتا مذهب نحوی هست، بعضی میگن اولی عمل میکنه، بعضی میگن دومی عمل کنه. سیاق قرآن بر اینه که دومی عمل کنه. دلایلی داره، میگن الاقرب و یمنع الابد، این بغلش وایساده دیگه اجازه نمیده اون بالای کلش بکنه، الاقرب و یمنع الابد، یکی از دلایلش. همه جا همینطوره، اصلا تو صف شیر هم هست، تو صف شیر میگه جلو وایساده، من میذارم اون کسی که عقب تره بیاد به جلو بگیره. پس بنابراین این لقربهی اقرب و یمنع و ابعد قاعده کلیه. این قانون توی باب تنازع رعایت شده. یعنی اگر شما اینطوری گفتی شتمنی، شتمنی یه چیز به من بدگویی کرد، شتمنی و ضربنی زیدون، الان شتمنی فعل و مفعول فاعل میخواد و ضربنی هم فعل و مفعول فاعل میخواد، هر دوتاشون میگن زیدو بده ما بشه فاعل. اونایی که میگن عملو میدیم به اولی، میگن این زید فاعل اولیه، بعد برای دومی میگن یه هوتوش مستتر. اونایی که میگن عملو میدیم به دومی، میگن اینو میدیم عملو به دومی چون نزدیکتره، اولی بگید یه دونه هوتوش مشخص شد به عنوان فاعل. ولی هیچ کدومشو نمیگن دوتا میاد روی نمد. چرا؟ یه قول قیلکی وجود داره که میگه هر دو در یکی، اون عقلا درست نیست. بله جانم. نه دیگه اصلا فاعلی که نمیشه اصلا. فاعل خوندیم تو بحث فاعل، فاعل رکن کلامه، قابل حذف نیست. بله. عرض کردم که فاعل قابل حذف نیست. فاعل قابل حذف نیست، فاعل رکن کلامه، مسند الیه، نمیشه حذفش کرد، مجبورن یه ضمیر توش مستتر. باب تنازع پس دو تا عامل مقدم داریم که به نوعی هم این دو تا با هم بگید مرتبطند، به نوعی همین دو تا با هم بگید مرتبطند، بعد یه معمول مؤخر داریم که هر دو سرش بگید نزا دارن، بعد عمل رو به هر کدومی رو که ما نهله مذهب نحویمون بود میتونیم بدیم، اولی یا دومی، ولی گفتیم قانون اون پیش ما پذیرفته دومیست. این تا اینجا داشته باش. بعد ببین تنازع این نیستش که حتما باید این دوتا فعلا که مقدم هستن تا دوتا فعل با چشامون دیدیم بگیم اینا نزاع کردن سری، باید ربط داشته باشن، هم ربط لفظی داشته باشن هم ربط معنوی. یعنی از من الان مثلا این مثال نگاه کن، این مثال من بگم اکل تو و اشتری تو هزا، هزا یعنی چی؟ کفش. اکل تو فعل و فاعل و اشتری تو هزا، درسته اینجا اکل تو داریم و اشتری تو هر دو هم فعل و فاعل هم مفعول میخوان، ولی اکل تو غلط میکنه بره با نزا کنه سر هزا، کفش که خوردنی نیست. دقت کردید یا نه؟ آره. اینه که اکل تو و اشتری تو هزاءن اینا باید مرتبط باشن با هم، ارتباطشون هم لفظن این دوتا عامل با هم مرتبط باشن هم معنن بتونن تنازع کنن. دقت کن بخونم برات. ات تنازع عبارتون، تنازع عبارت است ان توجه عاملین. البته عاملین اقلش ها، اقل دعوا چند نفر لازم داره؟ دو نفر، ولی بیشتر هم ممکنه باشه. درست شد یا نه؟ بعضی از دعاهای خودمون رو میبینیم که توش سه تا عامل هست که بر سر یه مفعول نزاع کردن، اشکالی نداره، اقلش دوتاست، سه تام باشه همین حکم داره، چهار تام باشه همین حکم داره. عبارتون عن توجه عاملین الی معمول واحد، باز این اقلها ممکنه دوتا عامل سر دوتا معمول با هم بگید نزاع کنن، هر دو این دوتا چیز میخواد، این هم دوتا چیز میخواد، درست شده؟ نه، هیچ منافاتی نداره، ولی اقل رو میگن. شما وقتی قانون رو در اقل فهمیدی در اکثر هم میتونی چیکارش کنی؟ مثلا اگه گفتی شتمه و ضربه زیدون امرن، زیدون امرن، الان شتمه و ضربه هر دوتا رو میخوان، شتمه فعل، ضربه هم فعل، میگن هم فاعل میخوان هم سر دوتا چیز با هم بگید دعوا کردن. پس بنابراین باب تنازع اقلش دوتا عامل هست، اقلش بگید یه دونه معمول هست، این دیگه کمترینشه که دو نفر سر یه چیز دعوا کنن، ولی میتونن سه نفر سر یه چیز دعوا کنن، میتونن دو نفر سر دو چیز دعوا کنن، این اقل نیازه به دعواست. الا معمول واحد، شرطش اینه که اون اسم متأخرن عنهما، اون اسم از هر دو مؤخر، ولی اگه مقدم مثلا من بگم زیدن شتم تو و ضرب تو، این زیدن مال باب اولیه، مثلا نمیذاره اون بره زیدن شتم تو و ضرب تو، این مال اینه، یا شتم تو زیدن و ضرب تو، مال این مفعول باید متأخر از هر دوتا باشه، ولی اگر قبل از اولی باشه یا بعد از اولی باشه مال اوست، متأخر از هر دوتا. نه نگاه کنید، افادنی و افد تو اخاک، افادنی یعنی چی؟ به من فایده رسوند، و افد تو منم فایده دادم اخاک برادرتون، با هم دیگه به دو بستون داشتیم. الان افادنی چی میخواد؟ فاعل. افد تو چی میخواد؟ مفعول. هر دو اخاک یه دونه هست، اون افادنی میگه بده به من بکنمش اخوک بشه فاعلم، افد تو میگه بده به من بکنمش بگید اخاک بشه مفعولم. ما به کدوم ها دادیم؟ به دومی دادیم، شده اخاک. بعد افادنی یه هوتوش مستتره، اینو خوندیم ما، یکی از جاهایی که عود ضمیر به مرجع متأخر لفظاً و رتبتاً میشد که با هم خوندیم تو حاشیه بود همین بود، که الان هوه برمیگرده به اخاک، عود ضمیر است به مرجع متأخر لفظاً و درست شو فوائد. لا یجوز تسلط عاملین علی معمول واحد، جایز نیست که توارد عاملین بشه بر معمول واحد، غلط است، هر معمول یک عامل. بل یجب ان یختار احدهما، ما نمیتونیم بگیم افادنی و افدتو هر دو بگید عمل کنن در اخاک، مثلا نمیشه، گاهی اوقات امکان نداره، چون افادنی میخواد رفعش بده، افدتو میخواد نسبش بده، چجور میشه یک کلمه رو هم رفع داد هم نسب. حالا اگه ولو هر دوتاشون بخوان رفعش هم بدن باز نمیشه، چون میشه توارد عاملین بر معموله. کدوم رو؟ افادنی رو؟ لا یجوز، جایز نیست مسلط شدن دو عامل بر یک معمول، درست شد؟ بلکه واجب است انتخاب بشه یکی از این دو عامل برای عمل فظاهر، فظاهر یعنی فعل اسم ظاهر، یکی از اینها انتخاب بشه برای عمل کردن در اسم ظاهر وحده به تنهایی همون. و یحمل، یحمل یعنی مهمل بشه، یعنی از عمل باز داشته شه، این اصطلاحه. و یحمل و الاخر و عن العمل فی، و اون دومین عامل باز داشته میشه از عمل کردن در این نگاه داشته میشه. پس ما همیشه تو باب تنازع میگن یه عامل مؤمل داریم یه عامل مهمل داریم. مؤمل اونیه که در متنازع فی عمل کرده، مهمل اونیه که در متنازع فی عمل نکرده، باز مونده از عمل. دو، اذا تقدم المعمول علی العاملین، گفتم دیگه مثل زیدن شتمت و ضربت مقدم شد، او توسط بینهما مثل شتمت زیدن و ضربت، این دو صورت رو گفتم چی میشه؟ میخوره به اولی، مال اولیه، درست شو؟ او توسط بینه ما فلا تنازع علل اصح، به جای اصح بنویسید علل صحیح. اصح یعنی این که قول صحیحی هم هست که میگه تنازع میشه، ولی بگه علل صحیح یعنی چی؟ یعنی اون قولی که میگه تو اینجا تنازع هست غلطه. ها متوجه میشید یا نه؟ اگه بگیم که بنابر قول اصح اینجا تنازع نیست، یعنی بنابر یه قولی که اونم صحیحه ولی اصح نیست، تنازع هست، در صورت که این نیست، بلکه بنابر قول صحیح تنازع نیست، یعنی اگر کسی قائل بشه که تنازع هست قولش چیه؟ غلط، علی صحیح باید بنویسه. نه و زیدن عزفتو و اکرمتو، عزفتو یعنی چی؟ اضافه یوزیفو؟ نه، مهمانی داد. زیدن عزفتو، زید رو ضیافت دادم و اکرمتو، اکرام کردم. الان زیدن ماله عزفتوست، اکرمتو مفعولش چی شد؟ حذف شده، یعنی و اکرمتو زیدن به قرینه حذف شده. چون اول اومده، بله از اول اومده، چون اول اومده مفعول عزفتوست دیگه، اکرمتو غلط میکنه بیاد از سر اون بپره بره ادعا کنه، درست شد؟ و اکرمتو اخاک و اهاننی، الا اکرم تو اخاک رو برداشته، باب تنازع نیست. اهاننی هم یه هوه توش مستتر فاعلشه، این تنازع نکردن، بله اون مال اولی هست، اهاننی هیچ ادعایی رو نداره. سه، قد یتفق العاملان فی طلب المعمول، گاهی اوقات دوتا عامل هر دو یه چیز میخوان، یعنی هر دو فاعل میخوان، میخوان رفع بدن. گاهی اوقات اینطوری میشه دیگه، من مثال زدم شتمنی و ضربنی، بگید زیدون، هم شتمنی فاعل میخواست هم ضربنی فاعل میخواست، هر دو میخوان رفع بدن. قد یتفق العاملان فی طلب المعموله فیکون فاعلا لهما، این درست نیست، این غلط داره مینویسه نظر خودشو، میگه میشه فاعل برای هر دوتا، نه نه غلط هستین، اصلا دیگه تنازع معنا نداره. آره این بنابر اون غلطه. نحو عز و ساد ابوک، میگه عزه و ساده هر دوتا فعلا، این ابوی فاعل هر دوه. این غلطه، این نه، این تو نه این دیدگاه رده. بلکه به جای این که فیکون و فاعلا لهما اینطور بنویسید، فیکون و معمولا لأحدهما، فیکون و معمولا لأحدهما و یترجه و یترجه ان یکون و یکون و یترجه ان یکون العامل ثانیهما، العامل ثانیهما. چی گفتیم؟ میشه معمول برای یکیشون و از نظر ما ترجیح داره که بگو معمول بشه برای دومی، که قول قویه. الان اینجا عزه و ساده ابوک رو چجوری معنا میکنیم؟ میگیم عزه فعل ضمیر و هوه توش مستتر، بگید فاعلش. ساده فعل ابوک فاعل، درست شد؟ هیچ موقع او مفعولن، میگه حالا اگر هر دو مفعولن ات به جای فاعلنه، اگر هر دو مفعول بخوان، نحوه نبحت و نصحت و اخاک. اینجا هم، اینجا هم از نظر ما اخاک مفعول نصحت است. اخاک بگید چیه؟ مفعول دوم. ولی بغلش بنویسید، ولی چنانچه عامل اول مفعول بخواهد، چنانچه عامل اول مفعول بخواهد، ضمیر آورده نمی شود و به قرینه حذف می گردد. زیرا، زیرا عود ضمیر به مرجع متأخر می شود در چیزی که قابلیت حذف در آن هست، در چیزی که، جایی که قابلیت حذف در آن هست. گوش کن پسر، گوش کن، این نوشتی بعد میفهمیش، نگاه کن. ببینید الان افادنی و افدتو مثالشو دیدید یا نه؟ ها اون اول ما اخاکه رو کردیم مفعول افدتو، بعد برای افادنی مجبوریم یا هوه بگیریم توش مصدر. چرا؟ چون فاعل رو نمیشه حذفش کرد. عود ضمیر به مرجع متأخر لفظی و رتبه‌ای هم بشه، درسته این کار کار غلطیه، ولی مجبوریم اینجا این کارو بکنیم. مثل که مجبوریم اینجا این گوشت و خوک رو بخوریم، چون مستردیم ایش کاش نمیشه بکنیم. ولی مفعول چیزیه که میشه حذفش کرد. خیلی مفعول ها شما نگاه بکنید حذف شده، درست شد؟ چون مفعول جایزه حذفش بکنیم، دیگه مرتکب حرام نمیشیم که عود ضمیر به مرجع متأخر، درست شد؟ ولی دیگه ضمیر رو نمیاریم، یعنی ضمیر رو نمیاریم که عود ضمیر به مرجع متأخر لفظا رتبه. و نمیتونی بگی فاعل رو نمیاریم، چون فاعل بگید رکن کلام مسند الیه قابل حذف نیست. نبهتو دیگه نمیگیم نبهتو. چرا ضمیرش رو نمیاریم؟ چون عود ضمیر به مرجع متأخر لفظا و رتبتا میشه، در صورتی که جایز بوده بگو حذفش کن. خب حذف میکنیم، یعنی مفعولش رو بگیم به قرینه حذف شده، ضمیر رو دیگه نمیاریمش، میگیم به قرینه حذف شده. چرا قرینه حذف شده؟ به دلیل این که بگیم اگه بیاریم عود ضمیر به مرجع متأخر لفظاً و رتبتاً میشه، این کار حرامیه. حالا اگر یه موقع فاعل باشه که نمیشدیم حذفش بکنیم، خب مجبوریم. مفعول که میشه حذفش بکنی، چرا مرتکب چنین چیزی بشی؟ خیلی منطقیه ها این مباحثش، یعنی از ریاضی محکم‌تره. دقیقاً ساختار زبان از ریاضی محکم داره. حالا نگاه کنید میرسید. او مجرورن، حالا اگر مجرور باشه نحوه، نگاه کنید چی دارید؟ نه استنر تو و ارتشد تو به علمک. استنار یعنی طلب نور کرد، روشنایی گرفتم، ها بوده استنر تو به علمک، ها ارتشد تو یعنی چی؟ رشد یافتم، رشید شدم، آگاه شدم، به حلمتون، یعنی نورانیت یافتم و راه یافتم به واسطه علمتون، به سبب علمتون. الان استناره با چی؟ استناره با چی متعدی میشه؟ با ارتشده با چی متعدی میشه؟ با الان یه دونه به علمک هست، یه دونه به علمک، اینو باید کدوم ها بدیم؟ میگیم بده به ارتشد تو. از نظر ما برای استنر تو دیگه نمیگیم بهی، بهیشو نمیاریم، به دلیل همون چیزی که گفتیم. چرا؟ چون مفعول با واسطه است، میشه حذف بشه. درست شد؟ میشه حذف بشه، حذفش میکنیم. شد؟ میشه حذف بشه، حذفش میکنیم. دیگه دلیلی نداره که عود ضمیر به مرجع متأخر لفظاً رو گفت. مثلا همون چیزی که فارسی هم فاکتور گیری میکنیم، مثلا میگیم دیدم علی را دیدم و زدم. بله فرمون گاه. این البته باب تنازع نیست، این علی را دیدم، چون معلومه مال دیدمه. حالا اگه بره اون آخر وایسه هم میشه ارتشد تو به علمک. تمام شدیم. پس ما یه مطلبی رو با این آقا داشتیم از نظر ایشون، گوش کنید، از نظر ایشون میگه وقتی دوتا عامل از یه جهت مفعول میخوان، این میشه مفعول هر دوتا، میشه فاعل هر دوتا. ما گفتیم این درست نیست. یعنی از نظر ایشون الان استنرتو و ارتشد تو هر دو عمل کردن در بگید به علمک، ما اینو نپذیرفتیم تو. و قد یختلفان، اما گاهی اوقات مختلف میشن، مثل همون افادنی و افد تو مختلف میشن، یکی فاعل مقاد یکی مفعول. فیطلب احدهما رفعه و الاخر بگید نسبه، یکی میگه میخوام مرفوعش کنم بشه فاعلم، یکی میگه میخوام نسبش بدم بشه مفعولم. کما فی افادنی و افدت و اخاک، تو مثال اول. اینجا ایشون میگه چی؟ فل اولو فل اولو یطلب اخاک فاعلا له و ثانی مفعولا. این توضیح داده، اولی میگه به من بدیدش، یطلب اخاک رو به عنوان فاعل برای خودش، و ثانی مفعولا. خب اینجا چیکار بکنیم؟ از نظر ما اینجا بگید مثل بالایی ها دومی عمل میکنه، دومی عمل میکنه. اگر اولی فاعل بخواد، رکن کلام بخواد، بگو ضمیر میدی. چرا؟ چون فاعل رکن کلام هست نمیشه. هست قد یکونو، حالا دقت، قد یکونو ایزن المعمولو ضمیرن. گاهی اوقات معمول ضمیر میشه، منفصلا مرفوعن، ضمیر منفصل مرفوع میشه. الان مثال میزنه، انما تاجره و نجحه هو. چون انما اومده برای اینکه ما بتونیم حصر رو نشون بدیم که حصر فعل در فاعله، که بگیم تاجر تجارت کردن و موفق شدن منحصر در این آقاست، کسی دیگه این کارا بگید نکه. اینجا هوه میاد بیرون، هوه میشه فاعل. این جور جا قد یکون ایزن المعمول ضمیرا منفصلا مرفوعا، این کمه، یعنی دا جایی که حصره. الان اینجا باز ما حکممون چیه؟ ما یه حکم بیشتر نداریم. الان اینجا تو ترکیب میکنیم، میگیم تا جرف ضمیر هوه بگو فاعلش، واو عاطفه، نجح فعل، هوه فاعلش. این هوه رو میدیم به نجح، برای تاجره یه هوه چیه؟ مثبت. قانون ما اینه، هیچ فرقی برامون نمیکنه. درسته که اسم متنازع اون فیه داشتیم، ولی اینجا به جای اسم ضمیر متنازع اون فیه، فرقی نکن. نمیگیم این هوه فاعل است برای هر دوتا، هیچ موقع همچین حرفی رو بگید نمیسیم. او منصوبن، منصوبن باشه باز با همین، ما احببتو و آشرتو الا ایاک، من دوستی نکردم، معاشرت نکردم مگر با تو. درسته؟ اینجا الان ایاکه رو برای کدوم میگیریم؟ برای آشرتو، برای احببتو یه ایاهوی بگی دیگری تقدیر میگیریم، یه الا ایاهوی دیگر. بله؟ یا ایاکه، این دارم ایاکه است، ایاکه، ایاهو بود ایاهو، ایایه بود ایایه، هرچی که بود دیگه مطابقش. او مجرورن، ما تعززتو و تمنعتو الا بک. تعززه یعنی عزت گرفت، تمنع یعنی بالا رفت، منی یعنی بلند مرتبه، عزت نگرفتم و بلند مرتبه نگشتم مگر به سبب تو. اینجا باز از نظر ما بکه متعلق به تمنع توست و اون یکی بگید بکش حذف شده. چرا؟ چون مفعول بوده حذف شد. نگاه کنید پایین یا حاشیه داره، دیدی؟ میگه وقد یقع و تنازع و بین اکثر من معمولینه، اکثر من معمولین یا من عاملین، هر دو رو من گفتم. درسته اینجا رو بشه من معمولین، مال شما خودو میشه؟ خب اون هر دو رو گفته، ولی این کتاب من نوشته وقت یقع تنازع بین اکثر من معمولین، دو تا معمول. درست شد؟ گاهی اوقات ممکنه بیشتر از دو تا عامل باشن. درست شد؟ که قولهی، مثل قوله این، نگاه کنین الان این شعر رو ببینیم که اکثر از عامله اینن یا اکثر از معموله اینن یا هر دو. شعرشو بخونیم. که قولهی طلب تو فلم ادرک به وجهی ولیتنی قعد تو ولم ابغ ندا بعد صاحبی. ندا یعنی لطف، کرم، عطا. ان ندا صاحب اسم کسیه، درست شد؟ طلب تو یعنی چی؟ درخواست کردم. فلم ادرک نیافتم، گیرم نیمد، درست شد؟ بقا یبقی یعنی طلبم، بقا یبقی یعنی طلبم، ولم ابقی یعنی لم اطلو، درست شد؟ نگاه کنید میگه طلب تو، طلب تو چی رو؟ این میگه این طلب تو اندا رو میخواد، ولی عمل کرده در اندا لم ابقه. این ضمیر میخواسته ضمیرش رو چیکار کردیم؟ ضمیرش رو حذف کردیم دیگه. گفتیم من نگفتیم دومی اگر در مفعول عمل کنه اولی مفعول بخواد نمیاریم، چون عهد ضمیر به مرجع متصل. پس ترجمه میشه طلب کردم کرم او را، طلب کردم کرم را. فلم ادرک به وجهی، به وجهی متعلق است به لم ادرک. لم ادرک یعنی لم ادرک ان ندا، اینم باز ندا رو میخواد. پس به دست نیاوردم ندا رو به وجهی، کرم رو به صورت خودم، به آبروی خودم به دست نیاورد. ولیتنی و کاش قعد تو، سر جام میشستم. این اصلا هیچ کاری بگید نمیگه، هیچ طلبی نمیکردم، کاش دست از پا دراستر میشستم. ولم ابغه، کاش میشستم، ولم ابغه ولم اطلو، و طلب نمیکردم ان ندا کرم را بعد از صاحب، یعنی بعد از مردن صاحب، کاش دست جلو این و اون دراز نمیگه. این شعر الان اگه گفتید چیه؟ مدح صاحبه که مرده، که میشه مرثیه، در رسای صاحب گفته، گفته صاحب که مرد من برای کرم دست جلوی اینو اون دراز کردم، ولی آبروم رفت و وجه، یعنی آبروم رفت، هیچ جام گیرم نیومد. کاش نشسته بودم سر جام، میتمرگیدم سر جام و هیچ طلبی بگید از کرم بعد از صاحب نمیکردم، که لااقل آبروم سر جاش میموند. الان سه تا عامل داریم، طلب تو، لم ادرک، لم ابغه، هر سه تا مفعول میخوان. اندا یک دادیم به سومی، اولی و دومی رو بگید مفعولاشو نیاوردی، درست شد؟ هر سه تا اینها، ببین طلب تو، اندا طلب کردم کرم رو، کی طلب کردم؟ بعد از صاحب، بعد از صاحب، این بعد از صاحبم میخواد. فلم ادرک، به دست نیاوردم کرم رو، کی به دست نیاوردم؟ بعد از صاحب. کاش نشسته بودم و بگو طلب نمی کردم کرم رو، بعد از صاحب. تازه نسبت به کلمه بعد، اگر زیرک باشید، نسبت به کلمه ان ندا و بعد هر سه تا نزاع کردم، ولی نسبت به کلمه بعد چهار تا نزاع کردم. قعد تو هم نزاع کرده، قعد تو چون فعل لازمه نداره نمیخواد، ولی بعدو میخواد، یعنی نسبت به بعد 4 تا عامل نزاع کردم، یعنی طلب کردم کرم را بعد از صاحب، به دست نیوردم کرم را به واسطه آبرویی که دادم بعد از صاحب. کاش نشسته بودم بعد از صاحب و طلب نمی کردم کرم را بعد از صاحب. پس بعد از صاحب رو 4 تا می خواهم، درسته؟ ولی ندار چند تا می خواهم؟ 3 تا می خواهم، درست شد؟ پس اگه ما این شعر رو بفهمیم میتونیم ترجمهش کنیم، و الا تیک تیکه بخواییم ببردم همین بدوزیم کنار هم دیگه نمیتونیم معنا کنیم. فل عوامل المتنازعت و هیه طلب تو ولم ادرک ولم ابغه والمتنازع فیه ان ندا و بعد، تازه نتونست خوب بگه، و الا نسبت به بعد 4 تا نزاع داره. خب بسم الله. حکم العاملین، تا اینجاش تقریبا من اون چیزی که لازم بود رو که میخوایم الان بخونیم براتون گفتم، دقت کنید. حکم العاملین ان یکونا فعلین، شرط اینه که اون دوتا عامل فعل باشن، متصرفین، فعل متصرف باشن. چرا میگه فعل باشن متصرف باشن؟ چون بتونه بپره بره عمل کنه، ولی اگه فعل نباشه جامد باشه مثلا زور نداره که بره دعوا کنه. مثلا باید دوتا آدم باشن که یکیشون مثلا سن 30 سال یکی 32 سال سر یه چیز دعوا کنه، ولی یکیشون یک جامد باشه و غیر متصرف 150 ساله پیر مرد، اون یکی خب اصلا با این حریف نیست. لذا باید هر دوتا عاملها چی باشن؟ فعل باشن، متصرف باشن، شرایط دعوا داشته باشن. ان یکونا فعلین متصرفین او اسمین، یا هر دوتا دوتا اسم متصرف باشن، اسمی که یشبهانه ما، اسمی که شبیه به این دوتا باشن، یعنی اسمی که بگی شبه فعلن و متصرف هست. مثل اسم فاعل، دوتا اسم فاعل میتونه با هم نزاع کنن، دوتا اسم فاعل بگید میتونن با هم نزاع کنن. فتصرف شبیه باشن این دوتا اسم به فعل، درست شد؟ بدون دو فعل در تصرف. نه و نگاه کنید الان اکتبت و قرأت هذه المقالت، این اکتبته هست، اکتبته نخونی، اکتبته یعنی آیا نوشتی و قرأت و خوندی این مقاله را. الان این دوتا نزاع کردن، دوتا عاملن، هر دو فعلن، هر دو هم متصرفن، نزاع کردن سر هذه المقالت. عملو به کدوم ها دادیم؟ به دومی دادیم، قرأتو. اولی چون مفعول میخواسته بگید نیورد، حذف کردیم. یا نه ممکنه اون دوتا بگید فعل نباشن، دوتا شبه فعل باشن. ها مثلا همین مثال رو زیرش بنویس، ا کاتبون، ا انت، اینطوری بگیم ا انت کاتبون و قارئون، ا انت کاتبون و قارئون هذه المقاله. اسم فاعل اینجا عمل میکنه چون تکیه کرده به استفهام و مبتدا هم قبلش هست، به معنای حال استقبال هم هست، شرایط عملو داره، عمل میکنه. کاتبون و قارئون نزاع کردن سر هذه المقاله، هر دو شبه فعل متصرف. یا مثالی که ایشون زده، او متقنون و حاذقون، او یا اون مال منش اوه متقنون، حالا امتقنون بهتر، اون وابشو خط بزنید، یه واب بین مقاله و امی خواد داره اونو مال شما، یعنی مثال هذه المقاله ویرگول و ویرگول امتقنون، اینطوری باید باشه. امتقنون و حاذقون اخوک مهنته، درست شد؟ الان اینا سر چی نزاع کردن؟ سر دو تا چیز. ببین متقنون و حاذقون میگه اخوکه رو بده به من بشه فاعلم، صد مسد خبر، مهنتهورم بده بشه مفعولم. ما عمل رو گوش کن پسر، ما عمل رو میدیم به دومی نسبت به اخوکه میشه فاعل حاضر، ولی باید ضمیرش رو تو متقن چیکار کنیم؟ مستتر کنیم، چون نیاز داره. ولی در مهنتهو که مفعوله عمل رو میدیم به دومی، دیگه برای اولی هیچی نمیاریم. چرا؟ چون مفعول قابلیت هست. بله؟ بله دیگه، هوه میشه مستتر داره. درست شد یا نه؟ امتقنون و حاذقون اخوک مهنتهو، یعنی آیا راست و حسینی و ماهرانه برادر تو کارش انجام داده، شغلش انجام داده؟ آیا محکم و ماهرانه برادرت کارشو بگید انجام داده؟ حاذقون چی؟ متقنون و حاذقون میشه مبتدای وصفی چون تکیه کرده به استفهام. اخوکه میشه فاعل صد مسد خبر، مهنتهو میشه مفعول، اما مفعول برای کی؟ حاذقون. مفعول متقنون چی شده؟ نصب شده. بله. چرا نمیشه؟ مفعول حاذقون دیگه. بله؟ چه اشکالی داره به حاذقون؟ مفعولش دیگه. بله مفعولون به ها میتونیم حذف کنیم، حذفش کنیم. عمل رو دادیم به دومی که حاذقونه، در مهنته او عمل جای نصبش داده، اولی مفعول میخواد، میگیم تو مفعول، حذف شده مفعوله، ضمیر بوده چی شده؟ حذف شده. مشکلی نگاه کنید. اذا توارد عاملان علی معمول واحد، حالا تازه رسیدیم به این همه حرفی که من زدم که عملو میدیم به کدوما؟ دومی. اذا توارد عاملان علی معمول واحد، اگر دو عامل وارد بشن بر یک معمول، اعملت ثانیه منهما، چیکار میکنی تو؟ دومی رو عمل میدی از این دوتا. پس اگه دوتا عامل وارد شد بر معمول واحد، اعملت ثانیه منهما، خب دومی رو عمل میدیم. حالا اگر اولی فاعل بخواد، بگو نمیشه حذفش کرد، چون فاعل رکن کلامه، نمیشه حذفش کرد، ضمیر میاریم. اگر اولی مفعول بخواد، حذفش میکنیم. چرا؟ چون توارد عاملین در مفعول رو نمیپذیریم. توارد عاملین کار بدیه، مفعول وقتی میشه حذفش کرد، دیگه مرتکب این کار بد نمیشه. فإن احتاج الاول الى مرفوع الحق تبهی ضمیر المعمول، مرفوع ملحق میکنی به اون اولی، ضمیر معمول رو، ضمیر اون اسم متنازع فیه رو، معمول رو مرفوعن. نحو شرحا، این الفه دورش خطه، و افادنی اخواک، الان اینا سر اخواک نزاع کرده بودن. اصل شرحا چی بوده؟ شرحا شرحه اینطوری بوده، شرحا و افادنی اخواک. بعد عملو دادیم به کدوما؟ بگو دومی، افادنی. بعد اولی بگید نیاز به فاعل داشته، نمیشه بگید فاعلش حذف شده، که فاعل حذف نمیشه، مجبور شدیم الف بیاریم، گرچه عود ضمیر به مرجع بگید متأخر بشه اشکالی نداره، ما فاعل رو نمیتونیم حذف کنیم، لذا اینجا مجبوریم من باب ضرورت عود ضمیر به مرجع متأخر رو بپذیریم. شرحا برمیگرده به اخواک، ضمیر جلوتر از اخواک هست یا نیست؟ بله. شرحا برمیگرده به اخواک. چرا هما نمیگیم؟ کدوم؟ به این فاعله. نه. هما ضمیر مفعولیه. یعنی بگیم شرحا هما. شرحا شرحا. دو نفر برادرت. میدونم دو نفر برادرت. شرحا یعنی شرح دادند. اون فاعل میخواد. هما نمیشه بیاری که. شرحه یعنی شرح داد، شرحا شرح دادند، هما جا نداره. چی؟ جمله بیاد دو تا فعل فاعل هم داشته باشه، مفعول هم داشته باشه، فعل دوم لازم باشه، چی میشه؟ همه جور میشه تنازل باشه. تنازل الان شما تو این مثال شعری که داشتیم قطعه چی بود؟ لازم بود؟ لذا سر مفعول غلط میکرد بره نزا کنه، رفت سر ظرف نزا کرد، سر بعد نزا کرد. اون یکی ها متعدی بودن، هم سر مفعول نزا کردن هم سر ظرف نزا کرد. هر کسی سر اون چیزی که داره نزا میکنه دیگه. دو تا فعلا مثلا یک شغل اولیه متعدیه، دومیه لازم، وقت فعال و مفعولش هم هست ادامه دومیه. باش فعال برمیگرده به دومیه، مفعول برمیگرده به اولیه. ما هر دو هر چی که هست سرش نزا کردن همه رو میدیم به دومی. خب دومی باشه، فاعلشو برمی‌داره، مفعوله میشه مال اولی، مشکل نداره. وقتی نمیتونه نزا کنه آقا مفعوله بشه بدین چیکار؟ فعل لازم مفعول نمیخواد که. الان ما تا اینجا گفتیم قعد تو رفته سر هم نداد نزا کنه؟ نه نمیخواد. نزا سر توان طرفه، طرف وقتی زورشو نداره برو بس چی دیونه گیر نداره دعوا نمیکنه. همیشه دعوا سر جاییه که آدم زورش میرسه یه کاری بکنه، والله نمیرسه میخواد چیکار کنه. ها اونجا میگن دست گربه به گوشت نمیرسه، میگه چی؟ بو میده، یعنی نمیره در اصل طرفش نمیره دیگه. یه چند سال پیش رفته بودیم آذربایجان، اون بر آذربایجان اون بر داشت، یه آخرین روز بود، یه میهمانی دادن، بعد یه جایی بود می‌خواستیم بیایم، قشنگ بود، یه جوب آب بود میرفت، یه میزای شیشه‌ای گذاشته بودن، کباب گذاشته بودن روش. بعد ما این گوشه نشسته بودیم، اونور اونا نشسته و اینور ما، همینطور تا نشستیم که داشتیم صحبت میکردیم یه دونه گربه اومد این بغل ما وایساد، گربه زرد کوچولو خیلی خوشگلی بود، مو بعد هم اشتباه کردم اینطوری یه دونه چنگالا رو زدم، یه تیکه این گوشتا رو برداشتم انداختم جلوش، کار چیزی نبود، انداختیم جلوش 5-6 سال پیش. گربه بودو بودو اومد اینطوری بو کرد، راشو کشید رفت نخورد. اینقدر اونها طرف مقابل خجالت کشیدن گفتون چه کار خبتی کردیم بیا. ولی خب خوردی بهش، بلش کن بیا. حالا ول کن. و ازا احتاج الى منصوبه، و ازا احتاج الى منصوبه او مجروره، اگر نیاز داشته باشه اولی به منصوب یا مجرور. همین مثال هایی که قبل خوندیم ها، به منصوب نیاز داره یا مجرور. فلا یوسلانه به این منصوب و مجرور نمیرن ضمیر بشن به اولی بچسبن. چرا؟ چون مفعول و مفعول به واسطه ارزش عهد ضمیر به مرجع متأخر رو بگید نداره، حذفش میکنه. همین الان همه مثال هایی که زدیم همین بود دیگه. مثل ببینید سألتو فعل و فاعله، درست شد؟ و عجابنی، و جواب داد به من. الان عجابنی چی میخواد؟ فاعل میخواد یا مفعولشه دیگه. عجابنی نون وقایت یا مفعول، فاعل میخواد. سألتو چی میخواد؟ مفعول میخواد، درست شد؟ ما فاعله به کی دادیم؟ اخواک رو دادیم به عجابنی، ولی گفتیم سألتو هما ها؟ هما رو چیکار کردیم؟ حذف کردیم، چون مفعول بود و حذفش کردیم. این مال مثال منصوب. سلمتو، سلمه با چی متعدی میشه؟ علا، درست شد؟ علا. سلمتو باید میگفته سلمتو علا اخوتک، درست شد؟ اینجوری، چون سلمتو فعل و فاعل مفعول با واسطه میخواد. سلم علیه، سلام کرد بر من، این مفعول با واسطه داره، فاعل میخواد. یه دونه داریم اخوتک، اخوه جمع اخه، داداشات، داداشای تو. الان این اخوتک فاعل کدوم ها شده؟ سلمه. بعد برای اولی باید چی میآوردیم؟ ضمیر میآوردیم با، بگو، حرف جر علا، یعنی میگفته سلمتو علیهم، سلام کردم بر آنها، یعنی داداشات. و سلم علیه اخوتک، و سلام کردن بر من داداشای تو. اون علیهم چی شده؟ بگو، حذف شده، نیاز نداریم بهش. چرا؟ به دلیلی که مفعول با واسطه است وقتی میتونیم حذفش کنیم، چرا بی خودی مرتکبه بگو به عود ضمیر به مرجع متأخر است. پایین یک رو نگاه کنید، لا یقال و سألتهما، اینجور نمیگیم تو مثال اول، و عجابنی اخواک ولا سلمت علیهم و سلم علی اخوتک. اون علیهم و هما از سألتهما قابل ذکر نیست، چرا؟ چون عود ضمیر به مرجع متأخر لفظاً و رتبه. خب فواید نگاه کنید، اذا ادا الحذف الى التباس وجب ذکر المجروره. حالا نگاه کنید، گوش کنید. یه جایی هست چیز نداریم، یه جایی هست که مفعوله، یعنی اولی مفعول میخواد، قانونن هم باید من چیکارش بکنم؟ بگو حذفش کنم، چون عود ضمیر به مرجع متأخر در مفعول بگید نشه، اینطور بود یا نه قانونمون؟ اولی مفعول بخواد و من هم باید چیکارش کنم؟ حذفش کنم. ولی اگر من حذفش بکنم، مخاطب من یه جوری تقدیر میگیره، که خلاف مقصود من حاصل میشه، یعنی غلط میشه. اینجا من مجبورم که اون مفعول رو بگو ذکر کنم. چرا؟ چون ما نمیخوام کلامم غلط بشه، نمیخوام به هیچ وجهی کلام من چی بشه؟ غلط بشه. الان بذار بیاره که من ببینید، فعل مثلا رقیبه رقیبه یرقبو، این هم با ان متعدی میشه هم با فی متعدی میشه، البته هم با الا. با فی و الا اگر متعدی بشه مثل اذا فرقته فنسب و الا ربکه فرقم، یا رقب تو فیکر، با این به معنای دوست داشتن و تمایل داشتن، با فی و الا. با ان به معنای بیزار بودن و علاقه نداشتن، فمن رقب ان سنتی فلیس منی. درست شده نه؟ حالا ببینید، اگر من اینطوری بگم، بگم رقب تو، خوب مثال من گوش کن، من رقب انی زید، رقب تو و رقب انی زید، اگر منظور من اینه که من از زید بدم میاد، زیدم از من بدش میاد، از هم بدر، اگر اینه، اینجا من انها رو لزوم نداره ذکر کنم، انها رو بگید حذف میکنم. چرا؟ چون به قرینه یه بگید این زید رو میدم به رقبه، بلوشو بعد مجبور میشم میدونه انها بیارم، این انها رو هم حذفش میکنم. چرا؟ چون خلاف مقصود حاصل نمیشه. من شما میفهمید از این جمله، شما الان این جمله اگر انها نباشه من اینو بنویسم، میگید به قرینه این که عملو داده به دومی زید شده فاعل رقبه، برای این مفعولش انهوه، چون گفته انهی انهوه بسر جو خودش انهوه، من هم یه هست بشم اینجا هست. اما اگر من مقصودم این بود من زیدو دوستش دارم، اون از من بدش میاد، اینجا حتما من باید بگم رقب تو فیه یا الیه و رقبه بگو انی زیدون، اینجا فیه و الیه بگید ذکر می شود، عود ضمیر رو اینجا به گردن خودمون بگیر می خریم. چرا؟ چون اگر اینجا عود ضمیر به مرجع متأخر رو نخریم خلاف مفعول لازمه. من اگه فیه و الیه رو نگم، شما به قرینه انی میاد چی تقدیم می گیرید؟ انهو تقدیم. اگر مقصودت هم واقعا انهو واجب است، اگر مقصودت انهو نیست بلکه فیه یا الیه هست، حتما باید چکارش بکنیم؟ بگو زیدش. گرفتید یا نه؟ اینجا در واقع مثل فاعل میشه، رکن کلام. شد؟ مثال نگاه کنید، اذا ادا الحذف الى التباسن، اگر حذف کنیم منجر به التباس میشه، وجب ذکر المجروره فتقولو ملتو مال یمیلو، یعنی چی؟ تمایل پیدا کرد. با الا متعدی بشه یعنی تمایل بهش داره، با ان متعدی بشه بدش میاد. حالا من به جای ماله مثال زدم رقیبه. ملتو الی، من به او علاقه دارم و مال انی زیدون، زید از من بیزاره. اینجا اگر میگفتم من از زید بیزارم و زید از من بیزار، ما به جای اینکه الیه باشه انها تقدیر میگرفتیم حسبش کن. اما اگه منظور دینه که بگی من بهش علاقه دارم او به من بی علاقه است، اینجا باید الا رو بگو ذکر کنی، چون اگه الا رو ذکر نکنی اون ان تقدیر میگیره، ان تقدیر میگیره و خلاف من. فرق میکنه، فرق میکنه، اون دیگه معناست، ولی او هیچ فرق نداره، اون تنازع سر جای خودش. دو، یجوز و عیزن اعمال الاول، گوش کن، آیا ما عملو میدیم به دومی؟ قول کی بود؟ بصریین، قول قرآن بود، قرآنم قاعده بصری. کوفیین میگن عملو میدیم به اولی، میگن اون زودتر اومده تو صف، دلایلی دارن، درست شده نه؟ حالا اگر عملو دادیم به اولی، دومی چه فاعل بخواد چه مفعول بخواد باید ذکرش کنی. میدونی چرا؟ چون دیگه عود ضمیر به مرجع متأخر لفظی و رتبه‌ای بگید نمیشه، چون اون اسمه از نظر رتبه مال او اولیه، دیگه عود ضمیر به مرجع متأخر در لفظ میشه ولی دیگه در رتبه نمیشه. پس اگر یه زمانی قول کوفیگی رو در نظر گرفتیم و عملو به اولی دادیم، دومی چه فاعل بخواهد چه مفعول بخواهد باید ضمیر بیاد و ذکر بشه. چرا؟ چون عود ضمیر به مرجع متأخر لفظاً میشه ولی رتبتاً نمیشه، چون رتبه اون اسم مال جمله اوله مقدمه. نگاه کنید، یجوز و عیزن قول کوفیینه اعمال الاول فتقول، نگاه کن، شرح و افادنی اخواک، درست شد؟ این باید بگه شرح و افادنی اخواک یا شرح و افادانی، افادانی مال من افادنی نمیشه، افادانی بعدش فاعل ذکر، درست شده نه؟ حالا مفعولم بخواد باید ذکر بشه، مفعولم بخواد باید چی بشه؟ ذکر بشه، فرقی نمیکنه. مفعولم بخواد دومی باید مثلا بگو، مثلا شتمنی، گوش کن، شتمنی و ضربت و زیدون، شتمنی و ضربت و شتمنی و ضربت و زیدون، این فاعل این شتمنی، برای ضربت تو باید چی بگم؟ ضربت. باید مفعولش چیه؟ اگه فاعل بخواد مثل افادانی ذکر میشه، مفعولم بخواد چیه؟ ذکر میشه. این الان ضربت تو هوش برمیگرده به زید که متأخره، ولی این زید در لفظ متأخره، در رتبه جاش مال جمله اوله بگید مقدم. پس اگر دومی رو عمل دادیم، دومی رو عمل دادیم، اولی فاعل بخواد ذکر میکنیم، مفعول بخواد ذکر نمیکنیم. ولی اگر اولی رو عمل دادیم، دومی چه فاعل بخواد چه مفعول بخواد بگید ذکر میشه. قانون دیگه بزر عقل آدم به اینو درک میکنه. حالا اولی بهتره یا دومی؟ میگه لکن احق العاملین بالعمل هو الثانی، دومی میگه شایسته عمله، لقربهی یک قریبه، گفتم الاغربو یمنع الابعد، یمنع الابعد. دوم لقربهی و سلامتهی من الفصل بینه و بین معموله. نگاه کن الان تو این مثال شتمنی و ضرب تو حوزه الان این زید مالی کیه؟ مال شتمنیه. بین این زید و فعلش و ضرب تو حوزه چی شده؟ فاصله کردی. ولی در صورت که اگه دومی عمل کنه چیزی فاصله بگید نمیشه. عبارت از فاصله بی‌نیاز است اگر دومی عمل کنه، درسته؟ و سلامتهی من الفصل بینه و بین معموله. این هم یه دلیل. دلیل دیگه و هو الاکثر رو استعمالن. قرآن هم بر همین شکله، اکثر در استعمال چنینه. سه، یقع و تنازع بین فعله تعجب. ببینید ما گفتیم که گوش کنید، ما گفتیم فعلها باید چی باشن؟ متصرف باشن. یه استثناء میخواد بزنه، میگه فعل تعجب با اون که جامده تنازع رو توش پذیرفتن. یه قاعده دارم میگم ما من عام من الا وقت خصه، هیچ عامی تو دنیا نیست مگر اینکه یه جایی خلاصه استثناء خورد. هر قانونی یه استثنایی داره، اینجا هم همینه، عاملا باید متصرف باشن ولی فعل تعجب استثناء شد. یقع و تنازع بین فعل تعجب و این کانا غیر متصرفین فتقول ما اجمل و ابدع من زرر افلاکی. ها؟ الان ما اجمل یعنی چه زیباست و چه نوع آورانه است، ابدع چه بدیع است منظره این کرات افلاک. الان اجمل و ابدع بر سر منظر افلاک چیه؟ نزاع کردن. عملو به کدوم ها دادیم؟ دومی. اولی ضمیر میخواسته ذکرش نکنه، با اون که فعل جامده در مورد باب تعجب پذیرفته. و احسن بهی، گوش کن، احسن بهی و اجمل به امره. دقت دقت، اینجا اجمل و احسن بر سر به امره نزاع کردن. اینو خوندیم ها، بذاری سوال کنیم. عملو دادیم به دومی ولی برای اولی ضمیر بهی رو آوردیم. اگه گفتی چرا؟ چون تو باب تعجب اینو خوندی. این بهی چه نقشی داره؟ فاعل احسنه. اون بارو میگفتن بای زایده لازمه. این چون فاعل بوده بهی بگی ذکر شده، فاعل بوده بهی ذکر شده. نه دیگه، آخه احسن باب تعجب با با متعدی میشه، خود دو تا صیغه است دیگه، ما افعله و افعل به. ترکیب کردیم اینو تو ترم پیش که اون بهی باش پای زائد است و ها لفظاً مجرور به با، محلاً مرفوع فاعل، چون فاعله ذکر شده. نگاه کنین، انما اتصل العامل الاول به ضمیر المجرور، متصل شده عامل اول به ضمیر مجرور. بلا ان الا انه عمدتون، چون این ضمیر عمده است. چرا؟ لانه فاعل و الباء زائدت، چون این فاعله باش باه صاحب است، قابل حذف نیست. چهار، اذا ارتبط العاملان بلا العاطفه وجب اعمال الاول و اهمال الثانی لعلا یقع خلل فی المعنا نحو عاقبنی لا اسیتو اخواک. درست شد؟ ببینید این فایده ای که عنوان کرده از بی غلطه، این اصلا نیاز به توضیح هم نداره، اصلا هیچ چیز بی ربطی گفته. میگه اگر ارتباط پیدا کنن دوتا عامل با لای عاطفه، اصلا لای عاطفه هیچ وقت فعل رو به فعل عطف نمیکنه که بگی آسیتو رو عطف کرده به جای عاقبنی، اصلا غلطه، هیچ چی نیست. درست شد؟ وجب اهمال الاول و اهمال الثانی، نه خیر، اصلا همچی چیزی نیست، اصلا به قول معروف از اولش بناش بر دروغه. لای عاطفه هیچ وقت عطف جمله به جمله بگید نمی کنه، پس بنابراین از اول تا آخر غلطه، هیچ. این چهار بی ربط است، معنایی هم ندارد. میگه لعلا یقع خلل فی المعنا، تا خلل تو معنا نشه. عاقبنی لا اسیتو اخواک، اصلا معنا ندارد که ما بگیم باید اخواک بشه فاعل آقبنی، لا اسیتو بشه لا اسیتو هما. این لا اصلا به عنوان حرف عطف در اینجا معنا نداره. پایین یه توضیح داده این غلطه، میگه و ذالک لعن فائده العطف بلا قصر الحکم علا ما قبلا. بله لا برای قصره، اما لا جا داره، اینجا جاش نیست. فعضا عمل تستانی اختل المعنا، اصلا از بیخ غلط هستن. چهار و شرق و مرش همه رو بریزید توی خب من برگه یه چیز رو یادم رفت بیارم، فقط یکیتون این از روی ها آره موجودی ها بود خیلی برد شد.